صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. تیرا آستا بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدا یا, تجھے حمد ہے خدا یا, تجھے حمد ہے یا. شافعِ خطایا, کوئی تم سا کون آیا, کوئی تم سا کون آیا, کوئی تم سا کون آیا, کوئی تم سا کون آیا, تجھے حمد ہے خدا یا, تجھے حمد ہے خدا یا, تجھے حمد ہے خدا یا. وہ قواری پاک مریم, وہ نفاق فی سب سے افضلایا, وہی سب سے افضلایا, وہی سب سے افضلایا, تجھے حمد ہے خدا یا, تجھے حمد ہے خدا یا, تجھے حمد ہے خدا یا. یہی بولے سدرا نے چمن جگہ کے تھا لے, یہی بول سدرا نے چمن جگہ کے تھا لے, سبھی میں نے بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، حمد ہے خدا یا، تجھے حمد ہے خدا یا، تجھے حمد ہے خدا، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا تجھے حمد ہے خدا یا، تجھے حمد ہے خدا یا، ہمیں عیب رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، ہمیں عیب رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدا ہی رب ہے جس نے تجھے کو حمد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدا یا، تجھے حمد تجھے حمد ہے خدا یا۔ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھ کو طیبہ بلائیے،

حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامن برکاتہ مالیہ کا لکھا ہوا کلام مثال بخشش سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ بھی اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ بہت ہی سرور پیدا ہو. یا مصطفی عطا ہو اذن حاضری کا یا مصطفی عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارا آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارا آ کر میں آپ کی گلی کا

زندگی کا کوئی نہیں بھروسا، اے بھائی زندگی کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا خدا را، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، اب اذن غازری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ صلوا علی الحبیب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں دے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے کاش شب تنہائی تنہائی میں فرقت کا عالم تر پاتا رہے، فرقت کا عالم تر پاتا رہے، لمحہ لمحہ آگ کو اور بھی تو بھڑکا تھر گئے اور بھی تو بھڑکا تھر گئے بیتاب جگر چشمے تر بیتاب جگر قلب مضطر دے دیجئے سرور چشمے تر ہر وقت تیرا خود رولا تارا گے اے کاش شبِ تنہائی میں فرقت کا عالم تڑ پاتا رہے فرقت کا عالم تڑ پاتا رہے بے چین رہوں بے تاب رہوں میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں بے چین رہوں شبِ تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے فرقت کا عالم تڑپاتا رہے میں عشق میں یوں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں جب جب میں تڑپ کر گرے جاؤں جب جب میں تڑپ کر گرے جاؤں تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے اے کاش شبِ تنہائی کا عالم تڑپاتا رہے فرقت کا عالم تڑپاتا رہے جب آؤں مدینے روتا ہوں ہو سامنے جب روضہ تیرا، جب آؤں مدینے روتا ہوا، ہو سامنے جب روضہ تیرا، اٹھ جائے نقاب رخ ساقی، اٹھ جائے نقاب رخ ساقی، تو جا دید پلاتا رہے، تو جا دید پلاتا رہے، شبِ تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے، فرقت کا عالم تڑپاتا رہے، بے کس گشاہ دھتکارا، بے کس گشاہ میں دکھیارا، لوگوں نے مجھے دھتکارا، تو ہم دم ہے کیا غم ہے، تو ہم دم ہے پھر کیا غم ہے، آقا تو ہم دم ہے پھر کیا غم ہے، گو سارا جہاں ٹھکرا تارا ہے، گو سارا جہاں ٹھکرا تارا ہے، کاش شبِ تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے، فرقت کا عالم تڑپاتا رہے، یا رب یہ دعا جب تک زندہ دنیا میں رہے، یا رب یہ دعا اتار کی ہے، جب تک زندہ دنیا میں رہے، محبوب کی سنت عام کرے، محبوب کی سنت عام کرے، یہ ڈنکا دیکا بجاتا رہے، یہ ڈنکا دیکا بجاتا رہے، شبِ تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے، فرقت کا عالم تڑپاتا رہے، لمحہ الفت کی الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے، اور بھی تو بھڑکاتا رہے۔

نے تیرا حدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیا پیشوائے اصفیا یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگی، پیدا ہوتے ہی مہ رمضان میں روزے رکھے، دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگی، آپ جیسا پیر ہوتے کیا ملایا، غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شعبان المعظم کی آمد تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ کس کا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ، یہ آقا کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے شعبان المعظم کے فضائل ماں قبرستان کے 11 مدنی پھول پر مشتمل ایک رسالہ بنام آقا کا مہینہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، اس میں شعبان المعظم کے فضائل بھی ہیں، 15ویں شب شعبان کی جو ہے اس کے فضائل ہیں، اور قبرستان جانے کے آداب بھی ہیں، دیگر بھی مدنی پھولوں کا گلدستہ ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عزوجل اس رسالے کو ضرور حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا لنگر بھی تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو اس میں سے ایک دو مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم، نبی محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم

بنیاد پر امام پر درو جان عالم آپ کی پزار پر لاکھوں سلام جان عالم آپ کی پزار پر لاکھوں سلام مہکی مہکی بھین بھین ہے مدینے فضائے پاک خوشبو تار پر لاکھوں سلام اس فضائے پاک خوشبو تار پر لاکھوں سلام یا نبی موجود ہے یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہے کاش سب آ کر پڑے دربار پر لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے